राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2059 27 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे विधान स्वर्ग आश्रम राम वास्तव में कर्तापना और भोक्तापना स्वयं में नहीं है। ये कर्तापना भोक्तापना प्रकृति में है। प्रकृति क्रियमाण कर्म गुण कर्म प्रकृति गुण सब कर्म होते सब स्वयं में गुण कर्म नहीं है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीर स्थो भी कौनते है न करोति न लिप्यते। शरीर में थे तो भाव भी स्वयं कर्ता लिप्त नहीं होता है, कर्ता भोक्ता नहीं होता। कर्ता भोक्ता पना जड़ विभाग में है, चेतन विभाग में नहीं है। चेतन विभाग परमात्मा का अंश है और जड़ विभाग प्रकृति का अंश है। जो भूमि आपा अंदर वायु खग मनोबुद्धि मनोबुद्धि अहंकार इतनी अष्टधा ये 8 प्रकार की प्रकृति ये अपरा प्रकृति में है और ये स्वयं है प्रकृति परमात्मा का अंश वो है प्रकृति का अंश। तो अपने अहंकार नहीं है। यसे न अहंकृत भाव हो बुद्धि जैसे न लिप्य रे अहंकृत भाव नहीं है। बुद्धि में लेप नहीं है भोगता पर मेरे अथवा भी से मान लोग न हंती नीद थे संपूर्ण लोग मार करके नहीं में मारता है वो ये मारने का प्रकृति नहीं स्वभाव नहीं है। ये प्रकृति जन्म जन्म है। ये जैसे गंगा जी का प्रवाह है उस प्रवाह में कोई बह जाए आदमी अथवा गाय बह जाए तो वो हत्या मन हत्या सुंदर नहीं लगती। और गंगा जी के स्नान करने में पान करने में पूजा करने में जो लगता है आदमी उसको पुण्य मिल नहीं था। उसे पुण्य क्रिया का फल दोनों होता है पर गंगा जी से नहीं होता। गंगा जी आदर करके पुण्य करता है तो उसका फल होता है। तो गंगा जी पुण्य का भागी नहीं होती न पाप का भागी होती क्योंकि अहंकार भाव है ही नहीं बुद्धि में लेप है ही नहीं। भोक्तापन और कर्तापन बुद्धि में लिप्त होना है कर्तापन है और बुद्धि में लिप्त होना है भोक्तापन है तो वो नहीं है। प्रकाश जैसे संपूर्ण को सूर्य प्रकाशित करता है ऐसे क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है सब क्षेत्रों को प्रकाशित करता है परंतु कर्तृत्व भौतिक नहीं है। कर्तृत्व भौतिक मान लेता है तो कर्म कर्म में फंस जाता है। वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व भौतिक नहीं है। इस वास्ते कर्तृत्व भौतिक का नाश नहीं करना है कर्तृत्व भौतिक को स्वीकार ही नहीं करना है त्याग नहीं करना है ग्रहण करना था ग्रहण ही नहीं करना क्यों कर्तृत्व भौतिक है नहीं वास्तव में स्वरूप में है ही नहीं यह जड़ विभाग में है। कहते तो बहुत ही तो चतुर्थ विभाग में नहीं है। कहते बहुत तो जैसे न अहंकृत भाव हो बोले जैसे न लिप्य थे अहंकृत भाव नहीं और जैसे न लिप्त है भोगते तो नहीं, ये दोनों भाव उनमें न होने से संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न लिप्त होता है। कहा करते तो भोगते तो भाव को ये स्वीकार कर देता है, किंचित करो मैं तत्व पश्चिम स्वर्ण सरसन तेरा क्रिया बताइए किंचित करो मैं करता मैं नहीं हूँ लिप्त होता नहीं हूँ। कहीं गुण गुणा गुणा गुणा से वर्तन थे, कहीं पड़ते है गुणों से, कहीं गुणों से, कहीं निजाड़ी निजाते वर्तन थे, कहीं पंच है तू बता दिया पांच हेतु है पांच में कर्ता बनना दे दिया तथा सती करता हूँ आत्मा नम केवल देता न समय दिन में थी अगर बुद्धि होने से अपना कर्ता मानता है न करता है न लिप्त होता है तो वास्तव में अपने स्वरूप में करता पड़ा लिप्त होने पड़ा नहीं है, मान लेता है तो फट जाता है जन्मता माता रहता है करता पड़ा भोगता पड़ा स्वरूप में है नहीं इसका त्याग करना नहीं है, इनका निषेध करना नहीं है, मनो इन स्वीकार ही न करे क्योंकि है नहीं ईश्वर स्वीकार न करे, स्वीकार नहीं करेगा तो कथा भक्ता बना नहीं तो जरा मन सरे तो ज्यादा मुक्त हो जाता है, भगवान के साथ संबंध होने से भक्त हो जाता है। सीधी सीधी बात है कर्ता पर भक्ता पर से नहीं है। कर्ता भोगता पर मान लेता है ऐसा हो जाता है मान लेता है, कर्ता पर मान लेता तो भोगता पर जबरदस्ती आ जाता है, जो कर्ता होता है वो भोगता होता है, ऐसा कर्ता भोगता संसार है, स्वयं कर्ता भोगता नहीं है, ऐसा कर्ता भोगता मिटाना नहीं है, करता बहुता बड़ा मिटाना नहीं है किंतु स्वीकार ही नहीं करना है क्योंकि है नहीं मूल में, मूल में वो तो मिटाया मिटाना मिटता है मूल में है ही नहीं मिटा क्या वह तो इस बार इसको स्वीकार न करना है करता बहुता बड़ा इससे नाहंग भाव बुद्धि जिससे न लिप्त है अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि मिले भी नहीं है भोगता पर नहीं है तो अथवा भी जमान लोग किसी कारण से काम करना पड़े न करो थी न लिपते न करते तो होता है न लिपता होता है, ये है नहीं है ही नहीं तो मिटा हो गया स्वीकार ही नहीं करे इसमें यही मिटाना है, स्वीकार करना ही मिटाना है, फिर तो मैं भोगता बड़ा बड़ा मैंने शरीर स्थो भी घूमते न करो थे न लिपते न करो थे करते तो नहीं न लिपते भोगते तो नहीं शरीर स्थो पे शरीर में सिद्ध माने तो भी स्वयं करता पड़ा भोगता पड़ा है ही नहीं, स्वयं मान लेता है तो मान लेता दुख पाता है कर्म होता है कर्म दुख पाता है, इस बात से करते तो भोगते तो अपने स्वीकार ही न करे क्योंकि है नहीं वास्तव में है नहीं, शरीर स्थो पे नहीं किंचित करो दिशा नहीं किंचित करो मैं युग तो बनने तत्व करता नहीं हूं। सीधी सरल बात है एकदम, ये सब जड़ विभाग में दो विभाग है, जड़ चेतन, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, याद रखोगे, ना सतो विद्यते भावा, असत भावा विद्यते, अर्थ की सत्ता नहीं होती, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता, सतो भाव रूप रहता है, वो अभाव रूप रहता है, तो भाव रूप मान लेता है, कहता भोगता पर तो फिर जमता बता देता है, दुख बता देता है, मुफ्त में मुफ्त में उसको स्वीकार करने से, करता भोगता पर स्वीकार कर लेने से कर जमता है मरता है, जमता है मरता है, कारण गुण संकोष है, सदा सदनिशो उसे योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, गुणों का संग न करे, गुणों का संग में उद्भंग संधि सत्य था, मध्य थे संत राजसा, अलोक संधि धाम सा, और तो मध्य था तेन गतियां होती है, गुणों का संग से स्वयं है नहीं, स्वयं गुण है नहीं, अनादित्व घरेणुत्व परमात्मा है अव्यय, ये परमात्मा स्वरूप है, अव्यय है, शरीर सो भी कौन थे, न करोते न लिपते, अनादित्व निर्गुणत्व, अनादित प्रकृति भी है वो त्रिगुण नहीं है, सत्व रज तब दिगुणा प्रकृति सब, प्रगति से उत्पन्न गुण होते हैं, प्रगति गुण स्वरूप है, इसमें से करते हुए भोगते तो सब प्रगति में है, प्रगति गुणों में है, इंद्रियों में है, पांच हेतु में है, नान्य गुणे फे करता रो, गुणों से अन्य करता नहीं है, कर भक्त क्यों से नहीं भाग पे, अपने विभाग में है ही नहीं, इस वास्ते बहुत निषेध किया है, बत्तीस सौ तैतीस दस लोग अठारह अध्याय तेरह अध्याय यथा प्रकाश एक कृष्ण लोग भी संपूर्ण को सूर्य प्रकाश होता है, ऐसे क्षेत्रों क्षेत्री कृष्ण क्षेत्र बात क्षेत्र को प्रकाश करता है, संपूर्ण क्षेत्रों को एक क्षेत्र प्रकाश करता है, लिप्त नहीं होता है, अंगत भाव नहीं है, कर्ता और भोगता नहीं है, कर्ता भोगता ही संसार है, यह संसार केवल बना हुआ संबंध है, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है, न करो तो न लिपते, तो नहीं होता मैं भोगता भी नहीं बनता, करता भोगता पर से रहे थे, शरीर में स्थित होने पर भी करता भोगता पर इसमें आता नहीं है, करता भोगता पर मन बुद्धिमान तक रहता है, उसे आगे जाने होते चेतन में आदि होते, ये मान लेता है, मान लेता है भोगता बन जाता है, कर्ता बनता है भोगता बनना पड़ता है, फिर जन्म मन होते है, सीधी सरल बात है, एकदम ठीक तरह समझ जाए। ठीक तरह समझ जाए, चेतन शुद्ध है उसमें कर्ता भोक्ता पर नहीं है। केवल जड़ विभाग में, जड़ विभाग के साथ एकता मान लेता है तो जड़ विभाग में कर्ता भोक्ता पर है, वो चेतन में आ जाता है फिर तादात्म्य होने से। जैसे चुंबक होता है वो लोह को खींचता है, परंतु लोह में और अग्नि आ जाए तो अग्नि भी लोह के साथ खींचती है। चुंबक लोह को खींचता है, अग्नि को नहीं खींचता, परंतु अग्नि तादाद में हो जाता है तो अग्नि भी खींचती है। तो अग्नि बात चुंबक तो लोह को खेल जाएगा, लोग तादाद में अग्नि खींचता है। इस तरह से अपने कर्ता भोगता पर मान लेता है, हम कर्त है मान लेता तो कर्ता बना आ जाते समय। भाषा अग्नि को नहीं खींचता है, सुमुख लोग को खींचता है, पर तब लाल सुर्ख लोग हो जाए तो वो अग्नि भेजता है। अग्नि खेसे नहीं आगे, वो तो खेसा तो लोग हो ही है, लोग के साथ मिली होगी नहीं वो खेस जाती है। इस तरह करते करते तो आ जाता अपने में, अपने लिए काम करता है तो उसमें करते तो आ जाता है, करते तो आ जाता है, भोगते तो फिर आना ही पड़ेगा। आप जाओ भी करता होता वही भोगता बनता है। इस वास्ते बड़ी बात ही है, कर्तव्य तो अपने में मने ही नहीं, स्वीकार न करे। बड़ी शुभ बात है, बहुत शुभ बात बताई एकदम। अपने में है नहीं करते तो होते तो मान लेते हैं, कहते तो मान लेते भोगते ऐसे न अहंकृत भाव, जैसे अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि, ऐसे न लिप्त है भोगते तो नहीं है, तो संपूर्ण को मार करके न मारता है न लिप्त होता है। इस वास्ते इसको कहते बहुत स्वीकार न गए अपने है नहीं। इतना कितना जोर से शरीर स्थोपी, शरीर में सत भाव है, करता होता नहीं आता है, मानो करते भोगते तो इसमें आता नहीं है, है नहीं। जैसे न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं, न करोते न लिप्त है दोनों नहीं होगा, न करोते करते तो नहीं है, न लिप्त है बहुते तो नहीं है। ये सावधान है, बस करते तो बहुत स्वीकार न करे, ये सावधान है। तो अभी से मन लोग संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न लिप्त होता है। अपने में करते तो बहुत तो मारने से ही लिप्त होता है, क्रिया होती है जड़ प्रकृति जड़ के द्वारा, परंतु जड़ के संसाधन अपने आप को मानता है, इस वास्ते उसका फल भोगता अपने क्रिया तो सब जड़ के द्वारा ही होती है, पर जड़ के ऊपर मालिक बन जाए आप ही, वो मालिक बन जाता है तो वो मालिक करता बनता है तो भोगता बनना पड़ता है। वो करता ही नहीं बनता तो भोगता बनता ही नहीं, तो दिल लेप रहता है। एकदम सच्ची बात है। ऐसे न अहंक तो भाव तो दिल ऐसे न लिप्त थे, ऐसे न अहंक तो भाव बुद्धि जैसे न लिप्त थे, हतवा भी से मान लो कहा नीते सब गाव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।